wa kutusemea na kutoa maoni dhidi ya nchi yetu ya Zanzibar. Pili, kushiriki kwetu tunatengeneza hoja ya vitendo na kuzidi kuuthibitishia ulimwengu na serikali yetu ya umoja wa kitaifa chini ya uongozi imara wa rais wetu mpenzi Dr. Ali Mohamed Shein kuwa jumuiya za Kiislamu hazina nia mbaya wala hazijapata kuwa na nia mbaya ya kuleta vurugu au kuvunja amani kama ilivyofanya jeshi la polisi tarehe 17 mwezi wa 6 2012 huko Mahonda, Donge na maeneo ya Mkokotoni na maeneo mengine tofauti kunajisi msikiti na kuharibu mali ya misikiti ikiwemo kuunguza mazulia ya msikiti wa Mahonda, pia kuwapiga mabomu ya moto waumini wasio na silaha ndani ya sala na kuwadhalilisha wanawake kwa kuwavua nguo na kuwajeruhi vibaya sana. Sababu ya tatu, tunashiriki kwa sababu ya kumunga mkono vile vile Mheshimiwa Rais wetu Dr. Ali Mohamed Shein katika suala la umoja ni nguvu na kutotoa mwanya kivitendo wa kuwagawa wananchi wa Zanzibar, kwani jumuiya ya uamsho na mihadhara ya Kiislamu kwa muda wote baada ya kukabidhiwa na jumuiya na taasisi za Kiislamu kazi ya kuelimisha umma wa Zanzibar kupitia mihadhara ilikuwa ikisisitiza kwa nguvu zote umuhimu wa umoja. Imani yetu sisi viongozi kuwa kwa umoja wetu tutashinda. Sababu ya nne, kushiriki kwetu kutaweka rekodi sahihi na halisi ya Wazanzibari ndani ya tume ya kupokea maoni juu ya mchakato wa katiba mpya ili kuipa fursa tume hiyo na hasa wakurugenzi kutoka Zanzibar pamoja na wabunge na wawakilishi wa Zanzibar katika bunge la katiba kuitetea nchi yetu ya Zanzibar na kumrejeshea rais wetu heshima ya kutambulika kimataifa na kuifanya nchi yetu iwe na mamlaka kamili ya kujiamulia kwa uhuru bila ya kuingiliwa. Sababu ya tano, kutumia fursa hii ya mchakato wa katiba mpya kuimarisha muungano wa kijamii na kuondoa dhulma ya muungano wa kiserikali ulioidhulumu nchi yetu kiunyama haki zake za kimataifa na hata za kitaifa na kufikia hadi kuifuta nchi yetu ya Zanzibar katika ramani ya dunia. Sita, miongoni mwa sababu zilizotupelekea kushiriki katika mchakato huu ni tamko la wazi la mwenyekiti wa tume ya ukusanyaji wa maoni kuhusiana na katiba mpya Mheshimiwa Jaji Warioba aliyoitoa mbele ya waandishi wa habari alipozindua tume hiyo mjini Dar es Salaam siku ya Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 6 2012 kwamba maoni yote yataheshimika na kuzingatiwa ikiwemo suala zima la muungano pamoja na yale maoni ya watu wanaukataa muungano. Lakini bado juu ya kauli hiyo ya mheshimiwa wa Zanzibari tuna wasiwasi mkubwa sana. Kutokana na sababu zilizotangulia kutajwa hapo juu na baada ya mashauriano na viongozi tofauti katika jamii, umoja wa jumuiya na taasisi za Kiislamu ndio umetoa uamuzi wa kuwataka waumini na Wazanzibari wote kushiriki katika kutoa maoni. Lakini sambamba na uamuzi huo, umoja wa jumuiya na taasisi za Kiislamu unapenda utoe tanbihi na tahadhari ya hali ya juu kwa tume na kuitaka ifanye kazi yake kwa uadilifu, kwani uongozi pamoja na Wazanzibari wengi kutokana na udanganyifu wa tume zote zilizotangulia za uchaguzi bado wasiwasi mkubwa umetanda pamoja na imani ya kuwa haki haitotendeka. Vile vile tuna wasiwasi mkubwa wa mamlaka za nchi kupitia watu wachache wenye lengo la kufanikisha maslahi yao binafsi wataingilia utendaji wa tume na shughuli zake kiutendaji kwa kuiburuza katika malengo binafsi. Na kwa hilo hapa sisi viongozi wa umoja na jumuiya na taasisi za Kiislamu tunatamka wazi kwamba hatutonyamaza kwa udanganyifu na dhulma yoyote itakayofanyika, na jumuiya haitamstahimilia wala kumuonea haya kiongozi yoyote kwa dhulma itakayotendeka. Pia umoja wa jumuiya na taasisi za Kiislamu zinatoa wito kwa Wazanzibari wote pamoja na viongozi wa kisiasa kuungana na Wazanzibari wote na kutumia fursa hii ya mabadiliko ya katiba kudai Zanzibar yetu ikiwa huru. Kauli mbiu yetu iwe tunataka nchi yetu Zanzibar na tunataka mamlaka kamili ya Zanzibar. Sambamba na hili, tunaomba viongozi wetu wa kisiasa wasiwaingize Wazanzibari katika mtego wa Watanganyika wachache wanaotaka kuidhulumu Zanzibar kwa kuwatamkisha wafuasi wa vyama CCM na CUF CCM kukariri maoni ya kutaka serikali mbili sambamba na kuwatamkisha wafuasi wa CUF maoni ya serikali mbili na mkataba ili isemwe mwisho wa rekodi za tume kuwa Wazanzibari wanataka serikali mbili na kulitupia mbali neno la mkataba hatimaye ni kubakishwa serikali zilizopo kama zilivyo na muungano wa dhulma kama ulivyo dhidi ya Zanzibar uliodumu kwa muda wa nusu karne na kuwatia Wazanzibari katika kitanzi cha nusu karne nyingine. Tunawatahadharisha Wazanzibari tusiingie katika mtego huo. Tuungane sote kwa kauli moja. Tunataka heshima ya rais wetu. Tunataka heshima ya nchi yetu. Tunataka heshima na mamlaka kamili ya nchi yetu. Huu si wakati wa kunadi sera za vyama. Tukifanya hivyo lazima tutajigawa na kuwapa nguvu maadui zetu. Umoja wetu ndio silaha yetu. Tunapaza sauti zetu au tupaze sauti zetu kwa sera ya uzalendo. Tunataka nchi yetu yenye mamlaka kamili, full sovereignty. Umoja wa Jumuiya na Taasisi za Kiislamu unapenda kuwathibitishia Waislamu na Wazanzibari wote kwa ujumla wao kuwa tupo pale pale katika lengo kuu la kuitaka nchi yetu ya Zanzibar kwa gharama yoyote ile. Na bado tutaendelea kudai nchi yetu mpaka tone la mwisho la uhai wetu. Tunawataka Wazanzibari wote sambamba na kujitokeza kwa wingi kutoa maoni, tuendelee kwa wingi zaidi katika kuorodhesha majina yetu kwa umoja wetu sote katika fomu maalumu iliyoandaliwa na Jumuiya na Taasisi za Kiislamu ya kukusanya majina ya Wazanzibari wanaodai haki yao ya kikatiba ya kura ya maoni kuhusu Zanzibar na muungano. Je, wanautaka au hawautaki? Haki hii ya kudai kura ya maoni imo ndani ya katiba yetu ya Zanzibar, rejea ibara ya 80A. Kwa haki hiyo hatuna mjadala. Tusiogope kauli za wakuu wa mikoa wanaopotosha wananchi kwa silaha ya vitisho wakiwa wanayakini na kutambua kuwa hawana haki ya kufanya hivyo. Wazanzibari, hiyo ni haki yetu ya kikatiba na tutaendelea kuidai kwa amani mpaka tuipate Zanzibar yetu huru yenye mamlaka kamili. Serikali zote duniani mara nyingi zinalinda malengo yake kwa mtutu na vitisho, lakini kwa upande wa wananchi mara nyingi sana matakwa yao hubezwa na kutupiliwa mbali. Hivyo kwa kuzingatia hayo, hatuna budi kujenga ngome imara, na kwa mantiki hiyo tunaanza safari yetu kwa kuweka ulinzi imara baada ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kuunganisha nguvu yetu na kujipima kiutendaji. Allah amejalia nguvu yetu ni katika umoja wetu kivitendo. Lengo la azimio letu hili ni kuhakikisha tunatoa shinikizo la kutosha ili haki itendeke. Kwa maana hiyo basi, tunatangaza rasmi kwamba tunawaunga mkono Waislamu wenzetu wa Tanganyika katika suala zima la kuikataa sensa ya taifa. Mbali na sababu zao za msingi, kwa upande wa Wazanzibar tuna sababu ya msingi na ndiyo kipaumbele chetu. Si nyingine ila ni nchi yetu, na tunatamka wazi kwamba hatutoshiriki sensa mpaka tuipate nchi yetu kwanza. Zanzibar huru iko njiani. Umoja wetu ndiyo silaha yetu. Wabillahi tawfiq. Barua hii imesainiwa na msemaji mkuu wa Umoja wa Jumuiya Taasisi za Kiislamu Zanzibar, na vile vile nakala zake atapelekewa mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, vile vile mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, vile vile makamu wa kwanza wa Zanzibar na makamu wa pili waheshimiwa hao, pamoja na mheshimiwa mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba, vile vile mheshimiwa IGP pamoja na kamishna wa jeshi la polisi Zanzibar, vile vile viongozi wakuu katika vyama vyote CUF na CCM, vile vile ofisi ya Umoja wa Mataifa Zanzibar, mabalozi wote nchini, vyombo vya habari na Wazanzibari na Waislamu wote kwa jumla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawa, kama kutakuwa kuna maswala yote tunakaribisha. Mimi kwa namba kwenye moja tu naitwa Dino Mohamed kutoka Jara kwa Madezi. Nimezungumzia kususia sensa. Kuna mahusiano gani kati ya zoezi la sensa ya watu na makazi na mchakato wa kutoa maoni? Na mnadhani kwamba itakuwa ni busara kuwaambia wananchi hivyo wasusie sensa kwa misingi kwa mpaka ipatikane dola huru ya Zanzibar wakati mchakato wa katiba utakuwa bado unaendelea? Swala hili tulilitarajia sana. Kwanza, katika swala zima la sensa, ndugu zetu wa upande wa Tanganyika Waislamu wamedai madai ya msingi kabisa, na madai haya mpaka sasa hivi haijathibitishwa kukubaliwa. Dai la mwanzo alodai la msingi kabisa ni kuhakikisha kuwa neno dini katika sensa, miongoni mwa vitu vya kuhojiwa katika sensa, iingizwe dini, kwa sababu tayari kuna upotoshaji mkubwa uliofanywa katika vyombo vya habari kupitia TBC na vinginevyo, ambavyo wametamka wazi kabisa kuanza kutoa takwimu zilizokuwa si sahihi wakati sensa haijafanyika. Na kikao kikubwa kilichofanyika pamoja na waziri husika kwa kweli kilikuwa kina mvutano mkubwa sana. Na wao wametoa azimio lao na sisi tunawaunga mkono kwenye hilo. Ya pili, hilo pia litarudi hapa hapa kwetu sisi, kwa sababu tunakiona ni kitu cha msingi kabisa, kwa sababu kuna upotoshaji wa maksudi unaofanyika. Sababu yao, miongoni mwa sababu kuu walizozitaja, kuwa kuna haja katika ile tume yenyewe ya sensa kupatikana uadilifu katika watendaji wakuu kuanzia ngazi za juu kabisa mpaka chini kwenye sensa, na Waislamu kushirikishwa kikamilifu katika ngazi zote ili kuhakikisha kuwa inapatikana lile ambalo linalotakiwa. Kwa kuwa sababu hizo ni za msingi, sisi kwanza tunaunga mkono kwenye hilo. La pili, sambamba na hiyo, Wazanzibari, hata kama inaletwa sensa sasa hivi, sisi shida yetu sio sensa. Shida yetu, tuna matakwa yetu, sio kuhesabiwa. Haraka yetu sisi tulokuwa nayo kubwa na priority yetu ni kupata Zanzibar yetu. Kwa nini tupelekwe huku kwanza wakati Zanzibar yetu na ndiyo matakwa ya wananchi wenyewe yasisikilizwe? Na katiba ya Zanzibar inaeleza wazi pamoja na katiba ya jamhuri kuwa wananchi, mamlaka ya kuendesha nchi yatakuwa ni ya wananchi wenyewe. Kwa nini tupokee vitu ambavyo vilivyokuwa vinatoka juu na haya yetu sisi yaliokuwa na nguvu na ndiyo ya wengi ya wananchi yawe yanadharauliwa? Kwa hiyo kama ilivyoelezea kwenye tamko au kwenye msimamo wetu, ni moja katika shindikizo ya kuwa tuharakishiwe kupata jamhuri yetu kwanza. Yengine vile vile tuliashiria humu ndani kuwa serikali wanapokuja na lolote lao huwa wanatengeneza mazingira ya kulinda kuhakikisha kuwa malengo yao yanafikiwa kwa kutengeneza sheria za bandia au kwa kutengeneza sheria za kuhalalisha wanayoyataka ili wafikie yale malengo yao. Lakini kwa upande wetu sisi hatuna silaha wala nguvu wala vitisho kama wanavyotumia wao na kama wanavyofanya sasa hivi mfano wakuu wa mikoa kuingilia kazi za jumuiya binafsi. NGOs ni jumuiya binafsi, zinaweza zikafanya kazi zake na inatosha kutoa taarifa tu. Lakini tayari wanatumika hao hao viongozi wa kiserikali katika kuzuia na kudumaza kazi zetu. Kwa hiyo sambamba na hiyo, sisi kwa kuwa hatuna silaha tunakwenda kwa taratibu za kisheria, lakini umoja wetu ndio silaha yetu. Na miongoni mwa silaha zetu tunazotumia ni kugomea vitu kama hivi ambavyo wao serikali wanavihitaji, lazima watufanyie yetu kwanza, halafu ndio twende kwenye hayo. Kwa hiyo sisi tumekiweka kama ni kizuizi, tutakuja kwenye sensa lakini Zanzibar yetu kwanza, heshima ya rais wetu kwanza, heshima ya nchi yetu kwanza, halafu ndio tuingie huko. Nataka kujua tu msimamo wenu wa tarehe 26 mlisema mtafanya maandamano. Je, mtaendelea na msimamo wenu au umeahirisha, na kama umeahirisha kwa sababu zipi, ikiwa tayari mmetoa wito wa kushiriki katika mchakato wa katiba? Tuachie wengine waulize swala kwanza linalohusu, baadaye tutakuja kwenye hilo. Naam. Nataka kufahamu tu, umesema kwamba upo utaratibu wa fomu, kujaza fomu wananchi kuhusu kuuliza maswali ya muungano. Hivi karibuni serikali ya mkoa wa Mjini Magharibi imepiga marufuku utaratibu huo. Sijui unasemaje katika hili. Ndio hili tuloligusia hapa. Tunasema wakuu wetu wa mikoa kwa kweli hawajui sheria za nchi. Wanafanya wanayoyafanya kwa kutumia mabavu na vitisho. Tumesema kuwa jumuiya za Kiislamu, moja ya jumuiya za Kiislamu zimeandaa fomu maalum fomu yenyewe imeandikwa orodha ya Wazanzibari wanaodai haki ya kura ya maoni iliyokuwemo kikatiba. Orodha hii inakusanya Wazanzibari wote wanaodai hii haki ya maoni, ikiwa wanautaka muungano na ikiwa hawautaki muungano. Orodha yao, kwa sababu sisi kama tulivyosema na tunazidi kusema kuwa hatuna imani ya kuwa tume kiulaini na kiurahisi itatuletea Zanzibar yetu. Sisi tuna imani kuwa Wazanzibari wataileta Zanzibar yao kwa umoja wao na mshikamano wao. Sasa wakuu wa mikoa wanaingilia kazi za NGOs. Sisi tunao wanasheria wetu ambao tumekaa nao kitako, na mambo yetu yote yanakwenda kwa utaratibu wa sheria. Wanasheria wetu na wakili wetu tulokuwa nao wanatueleza wazi kabisa, NGO yoyote au mashirika binafsi ambayo yamesajiliwa yanafanya kazi kwa utaratibu maalumu, kwa sababu yamesajiliwa na ana mambo yao ambao wanafanyia kazi. Miongoni mwa kazi tunaoifanya ni hii, tunaorodhesha kwa sababu tunataka kupeleka ombi letu. Ombi letu tunataka kulipeleka kwa vithibitisho. Tunalichukua ombi letu tunalipeleka baraza la wawakilishi. Bwana Wazanzibari, tunadai kura ya maoni. Na hata hapo mwanzo tulisema priority yetu sisi ni kura ya maoni. Hatuhisi kuwa mchakato wa katiba ulistahiki kupelekwa mwanzo, lakini ndio umelazimishwa kwa maguvu. Sasa sisi kwa kuwa tunataka tuoneshe hisia ya kuwa sisi bado tunaendelea kudai kwa taratibu za amani, tunakwenda na haya na kujenga hoja na kuweka rekodi mule ndani ambazo zitatusaidia na kuuthibitishia ulimwengu kuwa sisi tulikataa kivitendo. Wazi kabisa. Sasa hawa wakuu wa mikoa wanaingilia kazi za jumuiya, na tumesema wazi kabisa wawashtaki vijana wetu, wawapeleke huko mahakamani, waone kama watakuwa na hoja. Na hata hivi juzi walivyoshtakiwa watu, wameshtakiwa vijana wetu, wanaambiwa eti wanapita barabarani wanapiga zogo. Jana wamepita watu na beni hapa, harusi sijui ya mtoto wa Borafia sijui ya nani, pita beni hapa, zogo mtawalio, upumbavu mtupu, yani mambo yasiyokuwa nini. Yani watu waliokuwa wanasema mambo ya msingi, wanadai kwa taratibu za kisheria, wanakwenda kwa taratibu za kisheria, watu wametoka mjini wanakwenda zao kwenye msikiti kwenda kuifanya mhadhara. Yani hapa kuna mambo mengi yanafanyika. Jeshi la polisi baada ya kutokea vurugu lile ambalo lilitokea, walisababisha wao, sio sisi jumuiya ya Uamsho wa mfano au sisi viongozi wa jumuiya nyingine tofauti, la vurugu wamelisababisha wao, na wakasababisha matatizo makubwa. Hatima yake wakaja wakakaa na sisi viongozi, wakasema bwana, tutakaa kitako na mtakaa kitako na viongozi tofauti, wa mtakuja kujadili haya. Wakajaribu kuonesha kuwa watatoa mshikamano au mfungamano wa kuonesha kuwa wao wana nia njema, lakini kwa kweli hakuna nia njema yoyote. Na ndio maana hata mihadhara ile mingine iliyokuwa inataka kufanyika ndani ya misikiti pia ikawa inawachoma kwa ajili ya kuwanufaisha watu kwa maslahi binafsi. Kwa hiyo hawa wakuu wa mikoa kwa kweli wanajifanyia mambo kibubusa, wala hawana ushahidi wala sheria yote. Na ndio maana tunawaambia wananchi wetu au wananchi wa Zanzibar wasiogope kauli zao za vitisho. Hawana sheria zinazoongoza kufanya hivyo, wanafanya kwa maguvu na mabavu. Jumuiya inaendelea kufanya shughuli zake kwa taratibu za kisheria, na wao kama wana ubavu huo waje kutushtaki sie tule ambao tumeziweka. Hizi jumuiya ndizo zinajinasibisha, wala hazijafanya kinyemela wala kujificha, ndio waliojinasibisha jumuiya na zile fomu. Kwa nini hawaji kushtaki jumuiya? Jumuiya sinafanya kosa, inakiuka sheria, kwa nini hawashtaki jumuiya? Ni kuonesha wazi kabisa kuwa wao hawana sababu za msingi. Ni vitisho, watu wasiogope, wanapotetea nchi yao wanatakiwa wakubali lolote. Kama kawaida zoezi linaendelea mpaka kieleweke. Kama kawaida hatusiti nyuma, kwa sababu mambo yetu yanakwenda kitaratibu na kisheria, na wanasheria wako wanatuongoza katika mambo tofauti. Kwa hiyo tunakwenda kama kawaida yetu, wala haturudi nyuma kwenye zoezi letu mpaka tuhakikishe Zanzibar yetu tumeipata. Na tunakwenda kwenye taratibu hizi za kutoa maoni, na tutaisaidia tume kwenye shughuli nyingi za masuala ya maoni, na tutaorodhesha mambo mengi sana, na tutakwenda kwenye tume na kukaa nao na tutafanya mazungumzo, lakini tutahakikisha kuwa Wazanzibari haturudi nyuma. Na pindi tume ikija ikafanya maskhara ya kuchezea wananchi wa Zanzibar na kujifanyia kama walivyofanya huko nyuma, kwa kweli wajue wao ndio watakaoitia hii Zanzibar katika mtihani mkubwa. Sisi hatutorudi nyuma kabisa kabisa katika katika mwenendo wa mipangilio ya mambo yetu yote ambayo tumeyaratibu. Na pengine labda tume ilielekeza kwa vikundi vinavyotaka kutoa elimu ya umma kuhusiana na mchakato wa katiba, kuwasilisha taarifa mbele ya tume, kueleza pesa wanapata wapi, atafanya wapi mkutano na ratiba zake. Jumuiya zenu zimewasilisha mbele ya tume taarifa ya kutoa elimu kwa umma. Haya tayari imeshajiliwa, imeshajadiliwa katika kikao cha leo. Kwa hiyo tunatarajia hapo mbele tutapeleka taarifa, na hata wao, kwa sababu tumeambiwa kuwa wametengewa pesa nyingi sana, na hata wao miongoni mwa watu ambao tutakaowatarajia wasaidie ili zoezi ambalo tutakalokuwa nalo la kuelimisha umma tutawataka, na hata wao vile vile watumegee katika pesa waliokuwa nayo, ili sisi tuweze kufanikisha hii kazi ya tume ambayo tumeikusudia kuifanya. Kwa hiyo na wao watakuwa ni miongoni mwa wafadhili wakubwa tunawataka wafanye hivyo, kama kweli wana nia njema waoneshe kivitendo kuwa wao wana nia njema na hii Zanzibar, wana nia njema kama hivi sisi tulivyojikubalisha kuwa tunawaingiza Wazanzibari katika mchakato na kuwahamasisha katika mchakato kwa lengo la kuwa tunataka tuone amani na haki inatendeka. Tumemaliza maswala eh? Nashukuru kwa mmemaliza maswala yote. Mwenzetu Munira ameuliza swala, akasema nyinyi mlitangazia kwa tarehe 26 mna maandamano. Hatujatangazia si kama tarehe 26 kuna maandamano. Au kuna chombo chochote kimeripoti kwa sisi tumetangazia kwa tarehe 26 tuna maandamano. Hatujatangazia. Lakini huko nje wananchi wanahamu. Wanahamu na wengine wanasema hasa miguu inawawasha kwa kweli. Wanataka wafike pahali waone kuwa wanatoa shinikizo ya kuwa serikali inawaona kilio chao. Sasa sisi hatujatangaza kabisa kama ni jumuiya, hatujatangaza maandamano, tumewaachia vijana wetu maalumu wanaomba maandamano, na ni kwa ripoti niliyopata ni kuwa maandamano yameombwa tarehe 26. Kwa hiyo yakikamilika taratibu watu watapewa taarifa na watafanya. La kama hayakukamilika taratibu basi tutatizama, lakini kwa mpaka sasa hivi hatujatangaza sisi swala zima la maandamano, isipokuwa tumepata taarifa ya kuwa kuna wanajeshi wameletwa, makomando wameletwa, magari ya maji yameletwa hapa kupigwa watu, na kule amefanyika maandamano Tanganyika. Tizamba uonevu uliokuwepo kwa jeshi hilo hilo la polisi, kwa kuwa haliwaonei huruma Wazanzibari, Watanganyika wenzao kule kwa kuwa na wauma wameandamana, walishindwa hata kuwafanyia kwi. Na ile ni habari, ni taarifa iliyotoka kutoka kwa jemedari mkuu kabisa, amiri jeshi mkuu, hakuwaruhusu kuwapiga watu, watu wawe huru na Wazanzibari waachiwe huru waandamane watakavyo. Hii nchi yao bwana, watembee watakako, wasiguswe, kwa sababu wao wanatoa shinikizo wa serikali yao, wanataka nchi yao.